أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة الجمعة. سورة جمعة مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں. بادشاہ پاک ذات زبردست حکمتوں والا وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا، پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیتیں اور ان کو سنوارتا ہے اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور عقل مندی، اور اس سے پہلے وہ پڑے ہوئے تھے سری بھول میں. اور اٹھایا اس رسول کو ایک دوسرے لوگوں کے واسطے بھی انہی میں سے جو ابھی نہیں ملے ان میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا. یہ بڑائی اللہ کی ہے، دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے. مثال ان لوگوں کی جن پر لادی تورات، پھر نہ اٹھائی انہوں نے جیسے مثال گدھے کی کہ پیٹ پر لے چلتا ہے کتابیں. بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی باتوں کو، اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو. تو کہ اے یہودی ہونے والو، اگر تم کو دعویٰ ہے کہ تم دوست ہو اللہ کے سب لوگوں کے سوائے، تو مناؤ اپنے مرنے کو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی نہ منائیں گے اپنا مرنا ان کاموں کی وجہ سے جن کو آگے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، اور اللہ کو خوب معلوم ہے سب گناہگار اور اللہ کو خوب معلوم ہیں سب گنہگار मृत्यु के मौत वो जिससे तुम भागते हो सो वो तुमसे जरूर मिलने वाली है। फिर तुम फेरे जाओगे इस छुपे और खुले जानने वाले के पास, फिर जतला देगा तुमको जो तुम करते थे। खुलासा ए तफसीर, सब चीजें जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, कौलन या हालन अल्लाह की पाकी बयान करती हैं, जो कि बादशाह है, ऐबों से पाक है, जबरदस्त है, हिकमत वाला है। वही है जिसने अरब के नाख्वानदा लोगों में इन्हीं की कौम में से यानी अरब में से एक पैगंबर भेजा, जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और उनको अकायद बातिला और इखलाक जमीमा से पाक करते हैं और उनको किताब और दानिशमंदी की बातें जिसमें सब उलूम जरूरिया दीनिया आ गए सिखलाते हैं। और ये लोग आपकी बेइज्जत के पहले से खुली गुमराही में थे यानी शिर्क व कुफ्र में, और मुराद अक्सर है क्योंकि जाहिलियत में भी बाज़ मुआहिद थे, मगर ताहम तकमील हिदायत के वो भी मद्दह थे। और अलावा इन मौजूदीन के दूसरों के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊत फरमाया जो इस्लाम लाकर उनमें से होने वाले हैं लेकिन हनूज उनमें शामिल नहीं हुए, ख्वा बवजह इसके कि मौजूद हैं मगर इस्लाम नहीं लाए, या बवजह इसके कि अभी पैदा ही नहीं हुए। इसमें तमाम उम्मत कयामत तक अरबी व आजमी सब आ गए, और उनको मिनहुम इसलिए फरमाया क्योंकि मुसलमान सब रिश्ता इस्लाम में मुंसलिक और मुत्तहिद हैं, और वो जबरदस्त हिकमत वाला है कि अपनी कुदरत और हिकमत से ऐसा नबी भेजा। और पहली आयत फी नफसी ही इन सिफात का इस्बात मकसूद था, बस तकरार न रहा, और ये रसूल के जरिए से दलाल से निकल कर किताब व हिकमत व हिदायत की तरफ आना खुदा का फजल है, वो फजल जिसको चाहता है दे देता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। अगर सबको भी इनायत करे तो वो साथ है, मगर वो अपनी हिकमत से जिसको चाहे तख्सीस फरमाता है और जिसको चाहे बेबहरा रखता है, जैसा कि ऊपर उम्मीयीन के ईमान लाने से और आइंदा की आयत में उलमा यहूद के ईमान न लाने से यह अमर जाहिर है। आगे बाज मुकज्जिबीन रिसालत की तवकी है कि जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, उनकी हालत उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे हुए है मगर इन कुतुब के नफे से महरूम है। इसी तरह असल मकसूद और नफा इल्म का अमल है। जब ये न हुआ और सिर्फ तहसील व हिफ्ज इल्म में तौब हुआ तो जब ये न हुआ और सिर्फ तहसील व हिफ्ज इल्म में तब हुआ तो बिल्कुल ऐसी ही मिसाल हो गई, और गधे की तफसील इसलिए कि वो जानवरों में बेवकूफ मशहूर है, तो इसमें ज्यादा तनफीर हो गई। गर्ज इन लोगों की बुरी हालत है जिन्होंने खुदा की आयतों को झुटलाया, जैसे ये यहूद हैं, और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को तौफीक हिदायत की नहीं दिया करता क्योंकि जान कर इनाद करते हैं, और अगर हिदायत होगी तो बाद तरके इनाद के होगी, और तौरात पर अमल करने के लवाजिम में से है ईमान लाना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसा कि इसमें हुक्म है और तौरात पर अमल करने के लवाजिम में से है ईमान लाना, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसा कि इसमें हुक्म है बस ईमान न लाना मुस्तलजिम है तर्क अमल बित्तौरात को। और अगर ये लोग ये कहें कि हम बावजूद इस हालत के भी अल्लाह के मकबूल हैं तो आप इनसे कह दीजिए कि ए यहूदियों, अगर तुम्हारा ये दावा है कि तुम बिला शिरकत गैर अल्लाह के मकबूल महबूब हो तो तुम उसकी तस्दीक के लिए जरा मौत की तमन्ना करके दिखला दो अगर तुम इस दावे में सच्चे हो, और हम साथ ही ये कह देते हैं कि वो खास मुद्दई कभी इस मौत की तमन्ना न करेंगे, बवजह खौफ सजा इन आमाल कुफरिया के जो अपने हाथों समेटे हैं, और अल्लाह ताला को खूब इतला है इन जालिमों के हाल की। जब तारीख मुकदमे की आवेगी फर्द करारदाद जुर्म सुनाकर सजा का हुक्म कर दिया जाएगा, और इस वादे सजा की ताकीद के लिए आप इनसे ये भी कह दीजिए کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو اور اس کی تمنا باوجود دعویٰ ولایت کے اس لیے نہیں کرتے ہو کہ سزا بھگتنی ہوگی، وہ موت ایک روز تم کو آ پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کے پاس لے جائے جاؤ گے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام بتلا دے گا اور سزا دے گا۔ معارف و مسائل۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ قرآن کریم کی جو صورتیں سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، ان سب میں تمام زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح خوانی ثابت کی گئی ہے۔ یہ تسبیح حالی یعنی بزبان حال تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ذرہ ذرہ اپنے سوانح حکیم کی حکمت و قدرت پر گواہی دیتا ہے، یہی اس کی تسبیح ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنے طرز میں حقیقی تسبیح کرتی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ شعور و ادراک اللہ تعالیٰ نے ہر شجر و حج اور ہر چیز میں اس کے حوصلے کے مطابق رکھا ہے۔ اس عقل و شعور کا لازمی تقاضا تسبیح ہے، مگر ان چیزوں کی تسبیح کو لوگ سنتے نہیں، اس لیے قرآن کریم میں فرمایا وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اکثر صورتوں کے شروع میں سبح بصیغہ ماضی آیا ہے، صرف سورہ جمعہ اور سورہ تغابن میں بلفظ مضارع یسبح لایا گیا ہے۔ تعبیر عنوان میں ایک بلاغت و لطافت بھی اس کا سبب ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ صیغہ ماضی قطعیت اور یقین پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اکثر وہی استعمال فرمایا، اور صیغہ مضارع کی دلالت استمرار و دوام پر ہے، دو جگہ اس فائدہ کے لیے صیغہ مضارع استعمال فرمایا۔ والذین بعث فی الامیین رسولا منہم۔ امیین امی کی جمع ہے، ناخواندہ شخص کو کہا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ اس لقب سے معروف ہیں کیونکہ ان میں نوشت و خواند کا رواج نہیں تھا، بہت کم آدمی لکھے پڑھے ہوتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے اظہار کے لیے خاص طور پر عربوں کے لیے یہ لقب اختیار فرمایا، اور یہ بھی کہ جو رسول بھیجا گیا وہ بھی انہی میں سے ہے یعنی امی ہے۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا حیرت انگیز ہے کہ قوم ساری امی اور جو رسول بھیجا گیا وہ بھی امی، اور جو فرائض اس رسول کے سپرد کیے گئے جن کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور وہ سب علمی تعلیمی اصلاحی ایسے ہیں کہ نہ کوئی امی ان کو سکھا سکتا ہے اور نہ امی قوم ان کے سیکھنے کے قابل ہے۔ یہ صرف تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعجاز ہی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم و اصلاح کا کام شروع فرمایا تو انہی امیین میں وہ علماء اور حکماء پیدا ہو گئے جن کے علم و حکمت، عقل و دانش اور ہر کام کی عمدہ صلاحیت نے سارے جہاں سے اپنا لوہا منوا لیا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مقصد۔ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین وصف نعمائے الہیہ کے ضمن میں بتلائے گئے ہیں۔ ایک، تلاوت آیات قرآن یعنی قرآن پڑھ کر امت کو سنانا۔ دوسرے، ان کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی اور نجاست سے پاک کرنا، جس میں بدن اور لباس وغیرہ کی ظاہری پاکی بھی داخل ہے، اور عقائد و اعمال اور اخلاق و عادات کی پاکیزگی بھی۔ تیسرے، تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ تینوں چیزیں امت کے لیے حق تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بھی۔ یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کے اصل معنی اتباع و پیروی کے ہیں۔ اصطلاح میں لفظ کلام اللہ کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آیات سے آیات قرآن کریم مراد ہیں۔ لفظ علیہم سے یہ بتلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب اور مقصد بعثت یہ ہے کہ آیات قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں۔ آیت مذکورہ میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مقصد یوزک کی ہم بتلایا ہے، یہ تزکیے سے مشتق ہے جس کے معنی پاک کرنے کے ہیں، بیشتر معنوی اور باطنی پاکی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کفر و شرک اور برے اخلاق و عادات سے پاک ہونا، اور کبھی مطلقاً ظاہری اور باطنی پاکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا بظاہر یہی عام معنی مراد ہے. تیسرا مقصد، یعلمہم الکتاب والحکمۃ، کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد وہ تعلیمات و ہدایات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً ثابت ہیں. اسی لیے بہت سے حضرات مفسرین نے یہاں حکمت کی تفسیر سنت سے فرمائی ہے. ایک سوال و جواب، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ تلاوت کے بعد تعلیم کا ذکر کیا جاتا، اس کے بعد تزکیے کا، کیونکہ ان تینوں وظائف کی ترتیب طبعی یہی ہے کہ پہلے تلاوت یعنی تعلیم الفاظ، پھر تعلیم معانی، اور ان دونوں کے نتیجے میں اعمال و اخلاق کی درستی جو تزکیے کا مفہوم ہے. مگر قرآن کریم میں یہ آیت کئی جگہ آئی ہے، اکثر جگہوں میں ترتیب بدل کر تلاوت اور تعلیم کے درمیان تزکیے کا ذکر فرمایا ہے. روح المعانی میں اس کی کیفیت بتلائی ہے کہ اگر ترتیب طبعی کے مطابق رکھا جاتا تو یہ تینوں چیزیں مل کر ایک ہی چیز ہوتی، جیسے معالجات کے نسخوں میں کئی دوائیں مل کر مجموعہ ایک ہی دوا کہلاتی ہے. اور یہاں اسی حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ مستقل نعمت خداوندی ہیں، اور تینوں کو الگ الگ فرائض رسالت قرار دیا گیا ہے. اس ترتیب کے بدلنے سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے. اس آیت کی مکمل تفسیر و تشریح بہت سے اہم مسائل و فوائد پر مشتمل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے. معارف القرآن جلد اول صفحہ 272 سے 284 تک یہ مضامین آئے ہیں. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آخرین کے لفظی معنی دوسرے لوگ، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کے معنی جو ابھی تک ان لوگوں یعنی امیین کے ساتھ نہیں ملے. مراد ان سے وہ تمام مسلمان ہیں جو قیامت تک اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے. اس میں اشارہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان سب کے سب مومنین اولین یعنی صحابہ کرام ہی کے ساتھ ملحق سمجھے جائیں گے. یہ بات کے مسلمانوں کے لیے بڑی بشارت ہے. لفظ آخرین کے عطف میں دو قول ہیں. بعض حضرات نے اس کو امیین پر عطف قرار دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ بھیجا اللہ نے اپنا رسول امیین میں اور ان لوگوں میں جو ابھی ان سے نہیں ملے. اس پر جو یہ شبہ ہوتا ہے کہ امیین یعنی موجودین میں رسول بھیجنا تو ظاہر ہے، جو لوگ ابھی آئے ہی نہیں ان میں بھیجنے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب بیان القرآن میں دیا ہے کہ ان میں بھیجنے سے مراد ان کے لیے بھیجنا ہے، کیونکہ لفظ فی عربی زبان میں اس معنی کے لیے بھی آیا ہے، اس معنی کے لیے بھی آتا ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ آخرین کا عطف یعلمہم کی ضمیر منصوب پر ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں امیین کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورہ جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی. جب آپ نے یہ آیت پڑھی، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر آخرین کے لفظ سے کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سکوت فرمایا. مقرر شکرر سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر رکھ دیا، جو اس وقت مجلس میں موجود تھے، اور فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کی بلندی پر بھی ہوگا تو ان کی قوم کے کچھ لوگ وہاں سے بھی ایمان کو لے آئیں گے. اس روایت میں بھی اہل فارس کی تخصیص کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اتنا ثابت ہوا کہ یہ بھی آخرین کے مجموعے میں داخل ہیں. اس حدیث میں اہل عجم کی بڑی فضیلت ہے. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسفار صفر بکسر سین کی جمع ہے, بڑی کتاب کو کہا جاتا ہے. سابق آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت امیین میں ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تین مقاصد کا ذکر جن الفاظ میں آیا ہے, پچھلی آسمانی کتاب تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تقریباً انہی الفاظ و صفات کے ساتھ آیا ہے, جس کا مقتضی یہ تھا کہ یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے, مگر ان کو دنیا کے جاہ و مال نے تورات کے احکام سے اندھا کر دیا, اور باوجود تورات کا علم ہونے کے عمل کے اعتبار سے ایسے ہو گئے جیسے بالکل جاہل ناواقف ہوں. ان لوگوں کی مذمت مذکور آیت میں اس طرح کی گئی کہ یہ لوگ جن پر تورات لاد دی گئی تھی, یعنی ان کو بے مانگے اللہ کی یہ نعمت دے دی گئی تھی, مگر انہوں نے اس کے اٹھانے کا حق ادا نہ کیا, یعنی تورات کے احکام کی پرواہ نہ کی. ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کی پشت پر علوم و فنون کی بڑی بڑی کتابیں لاد دی جاتی ہیں. یہ گدھا ان کا بوجھ تو اٹھاتا ہے مگر ان کے مضامین کی نہ اس کو کچھ خبر ہے نہ ان سے کوئی فائدہ اس کو پہنچتا ہے. یہود کا بھی یہی حال ہے کہ دنیا سازی کے لیے تورات تولتے پھرتے ہیں اور لوگوں میں اس کے ذریعے جا اور اپنا مقام بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں, مگر اس کی ہدایات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. عالم بے عمل کی مثال. حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جو مثال یہود کی دی گئی ہے یہی مثال اس عالم دین کی ہے جو اپنے علم پر عمل نہ کرے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہود اپنے کفر و شرک اور ساری بد اخلاقیوں کے باوجود یہ دعویٰ بھی رکھتے تھے, نحن ابناء اللہ و احباؤه, یعنی ہم تو اللہ کی اولاد اور محبوب ہیں, اور اپنے سوا کسی کو جنت کا مستحق نہ کہتے تھے بلکہ یوں کہا کرتے تھے, لن يدخل الجنة الا من كان هودا, گویا وہ آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ و مامون سمجھتے اور جنت کی نعمتوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے تھے. اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کا ایمان ہو کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے ہزاروں درجے افضل و بہتر ہیں, اور دنیا میں ہر وقت یہ بھی دیکھتا رہتا ہے کہ یہاں کی زندگی رنج و غم اور تکلیفوں سے اور محنتوں سے خالی نہیں, اور بیماریاں بھی آتی ہی رہتی ہیں, اور اس کو یہ بھی یقین ہو کہ موت آتے ہی مجھے وہ عظیم اور دائمی نعمتیں ضرور مل ہی جائیں گی, تو اس کا مقتضی یہ ہے کہ اگر اس میں ذرا بھی عقل و فہم ہے تو اس کے دل میں موت کی تمنا پیدا ہو اور وہ دل سے چاہے کہ موت جلد آ جائے تاکہ دنیا کی مقدر اور رنج و غم سے بھری ہوئی زندگی سے نکل کر خالص راحت اور آرام کی دائمی زندگی میں پہنچ جائے. اس لیے آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے فرمائیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ کہ ساری مخلوق میں تم ہی اللہ کے محبوب اور لاڈلے ہو اور تمہیں یہ خطرہ بالکل نہیں کہ آخرت میں تمہیں کوئی عذاب ہو سکتا ہے, تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرو اور اس کے مشتاق رہو. پھر قرآن نے خود ان کی تکذیب کر دی اور فرمایا, وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یعنی یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ اس کے کہ ان کے ہاتھوں نے آخرت کے لیے کفر و شرک اور اعمال بد آگے بھیج رکھے ہیں. وہ خوب جانتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے عذاب جہنم کے سوا کچھ نہیں, اور یہ دعوے اللہ کے مقبول و محبوب ہونے کے بالکل جھوٹ ہیں, جن کا جھوٹ ہونا خود ان پر بھی واضح ہے, مگر دنیا کے کچھ فوائد حاصل کرنے کے لیے ایسے دعوے کرتے ہیں. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر موت کی تمنا ظاہر کر دی تو وہ ضرور قبول ہو جائے گی اور ہم مر جائیں گے, اس لیے فرمایا کہ وہ ہرگز ایسی تمنا نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس وقت میں ان میں کوئی موت کی تمنا کرتا تو اسی وقت مر جاتا. موت کی تمنا جائز ہے یا نہیں, یہ بحث مفصل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے. حدیث میں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ کسی شخص کو دنیا میں یقین کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ مرتے ہی جنت میں ضرور جائے گا, اور کسی قسم کے عذاب کا اس کو خطرہ نہیں، تو ایسی حالت میں موت کی تمنا کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بہادری جتانے کے مرادف ہے۔ قل ان الموت الذين تفدون منه فانه ملاقيكم، یعنی یہود جو اس دعوے کے باوجود موت کی تمنا سے گریز کرتے ہیں، اس کا حاصل موت سے گریز کرنا اور بھاگنا ہے، ان کو آپ فرما دیں کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو آ کر رہے گی، اس وقت نہیں تو پھر بعد، اس وقت نہیں تو پھر بعد چند روز کے، اس لیے موت سے فرار بالکل لیا کسی کے بس ہی میں نہیں۔ اسباب موت سے فرار کے احکام، جو چیزیں عادتاً موت کا سبب ہوتی ہیں ان سے فرار مقتدائے عمل بھی ہے، مقتدائے شرع بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھکی ہوئی دیوار کے نیچے سے گزرے تو تیزی کے ساتھ نکل گئے، اسی طرح کہیں آگ لگ جائے وہاں سے نہ بھاگنا عقل و شرع دونوں کے خلاف ہے، مگر وہ فرار من الموت جس کی مذمت آیت مذکورہ میں وارد ہوئی ہے اس میں دخل نہیں، اس میں داخل نہیں، وہ مگر وہ فرار من الموت جس کی مذمت آیت مذکورہ میں وارد ہوئی ہے اس میں داخل نہیں، جبکہ عقیدہ سالم ہو اور یہ جانتا ہو کہ جس وقت موت آ جائے گی تو میرا بھاگنا مجھے بچا نہ سکے گا، مگر چونکہ اس کو علم نہیں کہ یہ آگ یا زہر یا کوئی دوسری مہلک چیز متعین طور پر میری موت اس میں لکھ دی گئی ہے، اس لیے اس سے بھاگنا فرار من الموت جو مضموم ہے اس میں داخل نہیں۔ باقی رہا طاعون یا وبا جس بستی میں آ جائے اس سے بھاگنا، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس کی تفصیلات کتب فقہ و حدیث میں مذکور ہیں، وہاں دیکھی جا سکتی ہیں، اور تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں بھی اس پر کافی بحث کر کے مسئلے کو واضح کر دیا ہے، یہاں اس کے نقل کی گنجائش نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ اے ایمان والو، جب اذان ہو نماز کی جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کی یاد کو اور چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے۔ پھر جب تمام ہو چکے نماز تو پھیل پڑو زمین میں اور ڈھونڈو فضل اللہ کا اور یاد کرو اللہ کو بہت سا تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اور جب دیکھیں سودا بکتا یا کچھ تماشا متفرق ہو جائیں اس کی طرف اور تجھ کو چھوڑ جائیں کھڑا، تو کہ جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے تماشے سے اور سوداگری سے، اور اللہ بہتر ہے روزی دینے والا۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، جب جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد، نماز و خطبے کی طرف فوراً چل پڑا کرو، اور خرید و فروخت اور اسی طرح دوسرے مشاغل مانعہ عن السعی کما فی رد المختار چھوڑ دیا کرو۔ اور اسی طرح دوسرے مشاغل مانعہ چھوڑ دیا کرو، اور تخصیص بے کی وجہ زیادہ اہتمام کی ہے کہ اس کے ترک کو فوت نفع سمجھا جاتا ہے، یہ چل پڑنا مشاغل بے وغیرہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھ ہو، کیونکہ اس کا نفع باقی ہے اور بے وغیرہ کا نفع فانی۔ پھر جب نماز جمعہ کی پوری ہو چکے اور اگر ابتدا میں خطبہ مؤخر تھا تو نماز پورا ہونے سے مراد اس کا ما متعلقات کے پورا ہونا ہے، جس کا حاصل نماز اور خطبے کا پورا ہو چکنا ہے، تو اس وقت تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو، یعنی اس وقت دنیا کے کاموں کے لیے چلنے پھرنے کی اجازت ہے، اور اس میں بھی اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، یعنی اشتغال دنیا میں ایسے منہمک مت ہو جاؤ کہ احکام و عبادات ضروریات سے غافل ہو جاؤ تاکہ تم کو فلاح ہو. اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑنے کے لیے بکھر جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ جو چیز از قسم ثواب و قرب خدا کے پاس ہے وہ ایسے مشغلے اور تجارت سے بدر جہاں بہتر ہے، اور اگر اس سے افزونی رزق کی تما ہو تو سمجھ لو کہ اللہ سب سے اچھا روزی پہنچانے والا ہے، اس کی طاعات ضروریہ میں مشغول رہنے پر رزق مقدر دیتا ہے، پھر کیوں اس کے احکام کو ترک کیا جاوے. معارف و مسائل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يوم الجمعة، اس دن کو یوم جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، اور آسمان و زمین اور تمام کائنات کی تخلیق جو حق تعالیٰ نے 6 دن میں فرمائی ہے، ان 6 میں سے آخری دن جمعہ ہے جس میں تخلیق کی تکمیل ہوئی. اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی روز میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، پھر اسی دن میں ان کو زمین کی طرف اتارا گیا، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں انسان جو بھی دعا کرے قبول ہوتی ہے. یہ سب باتیں احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اجتماع اور عید کا ہر ہفتے میں یہ دن جمعے کا رکھا تھا. مگر پچھلی امتوں کو اس کی توفیق نہ ہوئی. یہود نے یوم السبت سنیچر کے دن کو اپنا یوم اجتماع بنا لیا، نصارہ نے اتوار کو. اللہ تعالی نے اس امت کو اس کی توفیق بخشی کہ انہوں نے یوم جمعہ کا انتخاب کیا. زمانہ جاہلیت میں اس دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا. سب سے پہلے عرب میں کعب بن لوئی نے اس کا نام جمعہ رکھا، اور قریش اس دن جمع ہوتے اور کعب بن لوئی خطبہ دیتے تھے. یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے کا ہے. کعب بن لوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں. ان کو حق تعالی نے زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی سے بچایا اور توحید کی توفیق عطا فرمائی تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری بھی لوگوں کو سنائی تھی. قریش میں ان کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ ان کی وفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے ہوئی، اس سے اپنی تاریخ شمار کرنے لگے. عرب کی تاریخ ابتدا میں بناء کعبہ سے دی جاتی تھی. کعب بن لوئی کے وفات کے بعد اس سے تاریخ جاری ہو گئی. پھر جب واقعہ فیل حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں پیش آیا تو اس واقعے سے عرب کی تاریخ کا سلسلہ جاری ہو گیا. خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کا اہتمام عرب میں قبل از اسلام بھی کعب بن لوئی کے زمانے میں ہو چکا تھا، اور اس دن کا نام جمعہ رکھنا بھی انہی کی طرف منسوب ہے. بعض روایات میں ہے کہ انصار مدینہ نے قبل از ہجرت فرضیت جمعہ نازل ہونے سے پہلے اپنے اجتہاد سے جمعے کے روز جمع ہونے اور عبادت کرنے کا اہتمام کر رکھا تھا. نودی للصلاة من یوم الجمعة، ندا اس صلاة سے مراد اذان ہے، اور من یوم الجمعة بمعنی فی یوم الجمعة ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ، سعی کے معنی دوڑنے کے بھی آتے ہیں اور کسی کام کو اہتمام کے ساتھ کرنے کے. اس جگہ یہی دوسرے معنی مراد ہے، کیونکہ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے آنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو سکینت اور وقار کے ساتھ آؤ. آیت کے معنی یہ ہے کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی نماز و خطبے کے لیے مسجد کی طرف چلنے کا اہتمام کرو. جیسا دوڑنے کے والا کسی دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں دیتا، اذان کے بعد تم بھی کسی اور کام کی طرف بجز نماز و خطبے کے توجہ نہ دو. ذکر اللہ، سے مراد نماز جمعہ بھی ہو سکتی ہے اور خطبہ جمعہ جو نماز جمعہ کے شرائط و فرائض میں داخل ہے وہ بھی، اس لیے مجموعہ دونوں کا مراد دیا جائے یہ بہتر ہے. وَدَرُ الْبَيْعِ یعنی چھوڑ دو بیع فروخت کرنے کو، صرف بیع کہنے پر اکتفا کیا گیا اور مراد بیع و شرع یعنی خرید و فروخت دونوں ہے. وجہ اکتفا کی یہ ہے کہ ایک کے چھوٹنے سے دوسرا خود بخود چھوٹ جائے گا. جب کوئی فروخت کرنے والا فروخت نہ کرے گا تو خرید والے کے لیے خریدنے کا راستہ ہی نہ رہے گا. اس میں اشارہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اذان جمعہ کے بعد جو خرید و فروخت کو اس آیت نے حرام کر دیا ہے اس پر عمل کرنا تو بیچنے والوں اور خریداروں سب پر فرض ہے، مگر اس کا عملی انتظام اس طرح کیا جائے کہ دکانیں بند کر دی جائے تو خریداری خود بخود بند ہو جائے گی. اس میں حکمت یہ ہے کہ گاہکوں اور خریداروں کی تو کوئی حد و شمار نہیں ہوتی، ان سب کو کے روکنے کا انتظام آسان نہیں. فروخت کرنے والے دکاندار متعین اور معدود ہوتے ہیں، ان کو فروخت سے روک دیا جائے تو باقی سب خرید سے خود رک جائیں گے. اس لیے دار البیع میں صرف بیع چھوڑ دینے کے حکم پر اکتفا کیا گیا. فائدہ، اذان جمعہ کے بعد سارے ہی مشاغل کا ممنوع کرنا مقصود تھا جن میں زراعت، تجارت، مزدوری سبھی داخل ہیں، مگر قرآن کریم نے صرف بیع کا ذکر فرمایا. اس سے اس طرح بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جمعے کی نماز کے مخاطب شہروں اور قصبوں والے ہیں، چھوٹے دیہات اور جنگلوں میں جمعہ نہیں ہوگا. اس لیے شہروں اور قصبوں میں جو مشاغل عام لوگوں کو پیش آتے ہیں ان کی ممانعت فرمائی گئی، وہ بیع و شرع ہوتے ہیں، بخلاف گاؤں والوں کے کہ ان کے مشاغل کاشت اور زمین سے متعلق ہوتے ہیں. اور باتفاق فقہا امت یہاں سے بیع سے مراد فقط فروخت کرنا نہیں، اور باتفاق فقہا امت یہاں بیع سے مراد فقط فروخت کرنا نہیں بلکہ ہر وہ کام جو جمعہ کی طرف جانے کے اہتمام میں مخل ہو وہ سب بیع کے مفہوم میں داخل. اس لیے اذان جمعہ کے بعد کھانا پینا، سونا، کسی سے بات کرنا، یہاں تک کہ کتاب کا مطالعہ کرنا وغیرہ سب ممنوع ہے. صرف جمعہ کی تیاری کے متعلق جو کام ہو وہ کیے جا سکتے ہیں. اذان جمعہ شروع میں صرف ایک ہی تھی جو خطبے کے وقت امام کے سامنے کہی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی طرح رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور اطراف مدینہ میں پھیل گئی، امام کے سامنے والی خطبے کی اذان دور تک سنائی نہ دیتی تھی، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک اور اذان مسجد سے باہر اپنے مکان زورا پر شروع کرا دی، جس کی آواز پورے مدینے میں پہنچنے لگی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اس لیے یہ اذان اول باجماع صحابہ مشروع ہو گئی. اور اذان جمعہ کے وقت بیع و شرع وغیرہ تمام مشاغل حرام ہو جانے کا حکم جو پہلے اذان خطبہ کے بعد ہوتا تھا، اب پہلی اذان کے بعد سے شروع ہو گیا. کیونکہ الفاظ قرآن نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ اس پر بھی صارق ہیں. یہ تمام باتیں حدیث و تفسیر اور فقہ کی عام کتابوں میں بلا اختلاف مذکور ہیں. اس پر پوری امت کا اجماع و اتفاق ہے کہ جمعہ کے روز ظہر کے بجائے نماز جمعہ فرض ہے، اور اس پر بھی اجماع و اتفاق ہے کہ نماز جمعہ عام پانچ نمازوں کی طرح نہیں، اس لیے اس کے لیے کچھ مزید شرائط ہیں. پانچوں نمازیں تنہا بلا جماعت کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، دو آدمی کی بھی جماعت سے، اور جمعہ بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوتا. اور جماعت کی تعداد میں فقہا کے اقوال مختلف ہیں. اسی طرح نماز پنجگانہ ہر جگہ دریا، پہاڑ، جنگل میں ادا ہو جاتی ہے، مگر جمعہ جنگل صحرا میں کسی کے نزدیک ادا نہیں ہوتا. عورتوں، مریضوں، مسافروں پر جمعہ فرض نہیں، وہ جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز پڑھیں. جمعہ کسی قسم کی بستی والوں پر فرض ہے. جمعہ کس قسم کی بستی والوں پر فرض ہے اس میں ائمہ فقہا کے اقوال مختلف ہیں. امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جس بستی میں 40 مرد احرار عاقل بالغ بستے ہوں اس میں جمعہ ہو سکتا ہے، اس سے کم میں نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی بستی کا ہونا ضروری ہے جس کے مکان متصل ہوں اور اس میں بازار بھی ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے لیے شرط ہے کہ وہ شہر یا قصبہ یا بڑا گاؤں ہو جس میں گلی، کوچے اور بازار ہوں، اور کوئی قاضی حاکم فیصلہ معاملات کے لیے ہو. مسئلہ اور اس کے دلائل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، حضرات علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھ کر سب کچھ واضح کر دیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یا ایہا الذین آمنو اور فاسعوا بے اتفاق جمہور امت عام مخصوص الباب ہیں. علی الاطلاق ہر مسلمان پر جمعہ فرض نہیں، بلکہ کچھ قیود و شرائط سب کے نزدیک ہیں. اختلاف صرف شرائط کی تعین میں، البتہ جہاں فرض ہے ان کے لیے اس فرض کی بڑی اہمیت و تاکید ہے. جن ان لوگوں میں بلا عذر شرعی کوئی جمعہ چھوڑ دے تو احادیث صحیحہ میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں، اور نماز جمعہ اس کے شرائط و آداب کے ساتھ ادا کرنے والوں کے مخصوص فضائل و برکات کا وعدہ ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. سابق آیات میں اذان جمعہ کے بعد بیع و شرا وغیرہ کہ تمام دنیاوی امور کو ممنوع کر دیا گیا تھا. اس آیت میں اس کی اجازت دے دی گئی کہ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد تجارتی کاروبار اور اپنا اپنا رزق حاصل کرنے کا اہتمام سب کر سکتے ہیں. جمعہ کے بعد تجارت و قسم میں برکت. حضرت عراق بن مالک رضی اللہ عنہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر باہر آتے تو دروازے مسجد پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے تھے، اللهم اني احببت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما امرتني فارزقني من فضلك وانت خير الرازقين. یعنی یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی اور تیرا فرض ادا کیا، اور جیسا کہ تو نے حکم دیا ہے نماز پڑھ کر میں باہر جاتا ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اور بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد تجارتی کاروبار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے 70 مرتبہ برکات نازل فرماتے ہیں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یعنی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر کسب معاش تجارت وغیرہ میں لگو، مگر کفار کی طرح خدا سے غافل ہو کر نہ لگو، عین خرید و فروخت اور مزدوری کے وقت بھی اللہ کی یاد جاری رکھو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر تجارتی کام کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ نماز جمعہ کے بعد دیا کرتے تھے، جیسا کہ عیدین میں اب بھی یہی معمول ہے. ایک جمعہ کے روز یہ واقعہ پیش آیا کہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ کے بازار میں پہنچا اور ڈھول باجہ وغیرہ سے اس کا اعلان ہونے لگا. اس وقت نماز جمعہ سے فراغت ہو چکی تھی، خطبہ ہو رہا تھا. بہت سے حضرات صحابہ بازار چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑے سے حضرات رہ گئے، جن کی تعداد 12 بتلائی گئی ہے. بعض روایات حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر فرمایا کہ اگر تم سب کے سب چلے جاتے تو مدینے کی ساری وادی عذاب کی آگ سے بھر جاتی. امام تفسیر مقاتل کا بیان ہے کہ یہ تجارتی قافلہ دحیہ بن خلف کلبی کا تھا جو ملک شام سے آیا تھا، اور تجار مدینہ میں اس کا قافلہ عموماً تمام ضروریات لے کر آیا کرتا تھا، اور جب مدینہ کے لوگوں کو اس کی آمد کی خبر ملتی تھی تو سب مرد و عورت اس کی طرف دوڑتے تھے. یہ دحیہ بن خلف اس وقت تک مسلمان نہ تھے، بعد میں داخل اسلام ہوئے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مدینہ میں اشیاء ضرورت کی کمی اور سخت گیرانی تھی. یہ اسباب تھے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی جماعت تجارتی قافلے کی آواز پر مسجد سے نکل گئی. اول تو نماز فرض ادا ہو چکی تھی، خطبے کے متعلق یہ معلوم نہ تھا کہ جمعہ میں وہ بھی فرض کا جز ہے، دوسرے اشیاء کی گرانی، تیسرے تجارتی قافلے پر لوگوں کا ٹوٹ پڑنا، جس سے ہر ایک کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ دیر کروں گا تو اپنی ضروریات نہ پا سکوں گا۔ بہرحال ان اسباب کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ لغزش ہوئی جس پر حدیث مذکور میں وعید کے الفاظ آئے کہ سب کے سب چلے جاتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اسی پر عار دلانے اور تنبیہ کرنے کے لیے آیت مذکورہ نازل ہوئی اذا رأوا تجارۃ، اور اسی کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے معاملے میں اپنا طرز بدل دیا کہ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دینے کا معمول بنا لیا اور یہی اب سنت ہے۔ آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتلا دیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت اور ڈھول دھماکے سے بہتر ہے، جس میں آخرت کا ثواب تو مراد ہے ہی، یہ بھی بعید نہیں کہ نماز و خطبے کی خاطر تجارت اور کسب معاش کو چھوڑنے والوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے دنیا میں بھی خاص برکات نازل ہوں، جیسا کہ اوپر سر سلف صالحین سے بروایت ابن کثیر نقل کیا گیا ہے۔ تمت الحمدللہ سورۃ الجمعہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔